czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 1 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzano zabójstwo 28-letniej Pauliny z Łodzi, zatrzymane przez policję na Ukrainie. Koniec strajku w locie. Za tydzień kolejne rozmowy związkowców z zarządem, tym razem o płacach. Od rana Polacy odwiedzają groby swoich najbliższych, znicze palą się także na polskich mogiłach w Wilnie. Poszukiwany w związku z zabójstwem 28-letniej Pauliny z Łodzi Gruzin już w rękach policjantów. 39-letniego mężczyznę zatrzymano w Kijowie, informuje policja. Dwa dni temu za Mamuką K został rozesłany Międzynarodowy List Gończy. Poszukiwanego zatrzymali policjanci z Łódzkiego Wydziału Poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej. Podkreślamy i bardzo dziękujemy policjantom z Ukrainy, którzy wykazali ogromne zaangażowanie i byli niezwykle pomocni w tych naszych działaniach. Zaangażował się też w to oficer łącznikowy z Gruzji, stacjonujący na Ukrainie, więc jak widać, ta współpraca międzynarodowa była bardzo szeroko zakrojona. Wielokrotnie zdarza się tak, że przestępcom, którzy się wydaje, że gdzieś zbiegli, że są bezpieczni, nagle się okazuje, że są zatrzymywani i jest to dla nich ogromny szok. Mówił w TVP Info komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Gruzin zostanie osadzony w ukraińskim areszcie śledczym. Teraz polska prokuratura musi wystąpić do ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości z wnioskiem o ekstradycję. Wcześniej w związku z zabójstwem aresztowano 3 osoby, Białorusinkę i 2 Gruzinów. Prawie 2 tygodnie temu kobieta została zabita w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego. Jej ciało po 5 dniach znaleziono niedaleko stawów Jana. Po 7 godzinach nocnych negocjacji jest porozumienie kończące strajk w locie. Związkowcy i władze narodowego przewoźnika uzgodnili warunki kończące protest. Około 3 w nocy obie strony wydały wspólne oświadczenie. Rzecznik lotu Adrian Kubicki. Najważniejsze postanowienia to zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada, przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października, uchylenie nagany nałożonej na pana Adama Rzeszota, zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową, przystąpienie w najbliższym czasie do uzgodnień zmian w obowiązującym w spółce regulaminie wynagradzania od 7 listopada. Związkowcy podkreślali po rozmowach, że zakończyli strajk, ale nadal pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą. Polacy odwiedzają cmentarze. We Wszystkich Świętych zapalają znicze i modlą się za zmarłych. Niektórzy odwiedzają groby najbliższych już od wczesnych godzin rannych. Tak jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pamięć po swoich. Przeżycie. Wspomnienia. Dla mnie to jest tradycja wpojona przez moich dziadków, rodziców, także nie widzę się inaczej jak właśnie w to święto tutaj między grobami, między naszymi bliskimi, którzy umarli. Ogrom wspomnień jakby, które towarzyszą tym osobom, które tutaj spoczywają z mojej rodziny. To jest Dzień Wszystkich Świętych i właściwie dotyczy Wszystkich Świętych, prawda? Świętowanie ich, radosne święto. Również Polacy na Wileńszczyźnie odwiedzają groby swoich bliskich. W tym roku do tak znanych miejsc polskiej pamięci narodowej na Litwie dołączył jeszcze jeden cmentarz znajdujący się w parku na Zakrecie. Łączymy się z naszym wileńskim korespondentem Kamilem Zalewskim, który jest teraz w tym miejscu. Kamilu, skąd zainteresowanie cmentarzem, o którym do niedawna nic się nie mówiło? Dzień dobry. Na Zakrecie znajduje się polska kwatera wojskowa, gdzie spoczywa 54 polskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Cmentarz został po wojnie zniszczony, a pamięć o nim zaginęła, powiedział mi Marian Sokalski z Komitetu Opieki nad Grobami Wojennymi, który niedawno jako jeden z pierwszych trafił na ślad tej kwatery w archiwalnych dokumentach. To było przerażające, bo od 1948 roku nikt nie wspomniał o tych nazwiskach, nikt nie wspominał o tej kwaterze. I tutaj warto dodać, że aby zatrzeć pamięć o tym miejscu, władze radzieckie urządziły wesołe miasteczko, które działało tutaj do 1990 roku. Symbolicznej inauguracji tej zapomnianej polskiej kwatery wojskowej dokonała 2 godziny temu ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska. Takie dziwne inauguracja cmentarza, no ale właśnie tak jest. Pokazujemy mieszkańcom Wilna, że właśnie ten cmentarz tutaj będzie, już jest właściwie urządzony. Tu bardzo pięknie harcerze przygotowali te miejsca, gdzie będą tablice. Na razie ich nie ma, ale są napisy papierowe na razie, z opisem, nazwiskiem.

Portishead, The Rip. Tak rozpoczyna się trzecia godzina dzisiejszego spotkania do południa. Kelly, No Rest for the Wicked. Dziś w programie trzecim przez cały dzień wspominamy tych, którzy odeszli i oczywiście także w audycji do południa. Czas na kolejny z takich wspomnień. Kazimierz Karabasz, reżyser filmów dokumentalnych, teoretyk tej dziedziny sztuki, zmarł 11 sierpnia w Warszawie. Współtwórca tak zwanej Polskiej Szkoły Dokumentu był legendą i niekwestionowanym autorytetem dla swoich studentów. Swojego mistrza wspomina Leszek Dawid, reżyser filmowy i jeden z uczniów Kazimierza Karabasza. Zanim poznałem Karabasza w Szkole Filmowej w Łodzi jako wykładowcę, przeczytałem jego książki. W związku z tym, przychodząc do szkoły, spotykałem się już z mistrzem i z kimś, kto ukształtował moje myślenie o dokumencie. I tak go wszyscy chyba postrzegaliśmy jako autorytet, jako osobę, która jest jakimś rodzajem wyroczni, jako kogoś, kto jest super istotny w wyznaczeniu pewnej drogi, którą dokument idzie. Był kimś, kto był gdzieś dużo dalej i w pewnym sensie niedostępny. Przyjście do szkoły i zmierzenie się z tym obaliło oczywiście ten mit niedostępności, wielkości i tego piedestału, na który, myślę, wznieśliśmy wszyscy Karabasza przed szkołą i pozwoliło się spotkać z człowiekiem, z facetem, który nie lubił tego, jak używamy formy filmowej dla samej formy. Zawsze nas pytał, po co mamy wyciągnąć kamerę z pudełka i nacisnąć. On nazywał to nadusić przycisk nagrywania. Jego metoda polegała na tym, żeby się zastanowić, żeby pisać scenariusz, żeby się zastanowić tak naprawdę, co w tej rzeczywistości nas interesuje, zanim tę rzeczywistość zaczniemy rejestrować. W momencie, kiedy ja studiowałem, Karabasz był absolutnie legendą. To był autorytet, z którym chciało się spotkać i którego się było bardzo ciekawym. Te spotkania miały charakter dość wyraźnie ustawionej relacji nauczyciel-uczeń, ale nie był srogi, był wymagający, był pełen zasad, które próbował nam wpajać. Mimo tego, że te zasady w jakimś sensie obwarowywały to, jak patrzył na dokument i jak chciał, żebyśmy my patrzyli, był bardzo otwarty na nowinki techniczne. W tym czasie, kiedy ja studiowałem, cyfra powoli stawała się takim narzędziem bardzo popularnym, kamera cyfrowa, i można by myśleć, że dogmatyk Karabasz patrzyłby na tę cyfrę z obrzydzenia. Było dokładnie odwrotnie. Jako jeden z pierwszych kupił sobie kamerę cyfrową, zachwycony jej możliwościami. Karabasz w jakimś momencie, będąc członkiem Akademii Sztuki w Berlinie, polecił mnie i też tym samym stałem się członkiem Akademii Sztuki w Berlinie i razem zrobiliśmy projekt. Znaczy, on był opiekunem tego projektu, a ja z reżyserem z Niemiec zrobiliśmy taki obraz Polski i Niemiec. I to była taka współpraca po szkole, gdzie zeszliśmy z tej relacji nauczyciel-uczeń i weszliśmy na dużo bardziej partnerski styl i sposób rozmowy. I wtedy opowiedział mi dość dużo, oczywiście cokolwiek to znaczy, dużo w wydaniu profesora Karabasza, który był bardzo oszczędny w słowach, ale opowiedział mi trochę więcej o swoim życiu, o swoim podejściu, o swoich fotografiach, o tym, co go tak naprawdę w tym dokumencie interesowało najbardziej, i bardzo to był cenny czas. Obraz Karabasza, który mi został, to obraz człowieka, który się przygląda, który zanim wypowie swoje zdanie, to się głęboko namyśli. Namawiał nas do tego samego, realizując filmy, żebyśmy mieli ten moment refleksji, zanim wypowiemy się w postaci formy filmowej. To mi z niego zostało i myślę, że zawsze gdzieś będzie ze mną po prostu dalej szło. Tak mi się wydaje. Wspomnienie przygotował Ryszard Jaźwiński. A my, tak jak w ostatnich tygodniach i w Aksamicie, i w Do Południa, wracamy do przebogatego archiwum radia BBC. Ostatnio z tych bogactw postanowił skorzystać zespół R.E.M. Wydali kompilację wszystkiego, co zachowała słynna rozgłośnia. Sometimes everything is wrong. piosenka Everybody Hurts, kiedy już okazała się być przebojem, wielkim przebojem zespołu R.E.M., doczekała się szczególnego statusu w wersjach koncertowych, co było słychać i tutaj. 25 minut po 11, czas na kolejne wspomnienie, tym razem ze świata mody. Jan Niebudek. Był arystokratą z urodzenia i w swoim zawodzie. Hubert de Givenchy, jedna z legend świata mody. Człowiek, który zawodu uczył się od swojego mistrza Cristobala Balenciagi i człowiek, który ubierał Marlene Dietrich, Jackie Kennedy, Grace Kelly, a przede wszystkim kobietę, o której mówił, że jest dla niego prawie jak żona, Audrey Hepburn. To spod jego ręki wyszła słynna Mała Czarna, sukienka, którą z gracją nosiła aktorka grająca postać Holly Golightly w filmie Śniadanie u Tiffany'ego. Jeżeli chodzi o Śniadanie u Tiffany'ego, to jest szczyt tej współpracy, taki najważniejszy moment, który przecież zaczyna się w latach 50. i tych filmów było kilka i właściwie pierwszy film to jest Sabrina, 54 rok, to jest 2 lata po debiucie pierwszej kolekcji Huberta Givenchy. O Hubercie de Givenchy mówi Marcin Różyc z Vogue Polska. Tam już zaczynają się pierwsze ikoniczne ubrania Givenchy, związane oczywiście z Audrey Hepburn. Wiemy też z jakichś takich różnych wspomnień, anegdotek, że to ona się starała o to, żeby on z nią pracował przy filmach. Wszystko zaczynało się od Sabriny, czyli 54 rok, a tam na przykład pierwszym już takim elementem bardzo ikonicznym był ten dekolt. Dekolt Sabrina, to był taki prostokątny dekolt zaczynający się tuż nad łopatkami. A potem była Zabawna buzia, czyli też bardzo ważny film modowy. Tam jest między innymi taka słynna scena, w której Audrey Hepburn występuje na tle Nike z samotraki w Luwrze. To też nawiązuje do późniejszego okresu życia Givenchy, który był przecież doradcą i Luwru, i Wersalu. Pracował w 95 roku, kiedy przyszedł na emeryturę, zaczął się zajmować historią sztuki i doradztwem w sprawach sztuki dawnej. Potem jest Miłość po południu i potem dopiero Śniadanie u Tiffany'ego. Także to Śniadanie u Tiffany'ego to jest taka właściwie najważniejsza kreacja z całego tego pokazu mody trwającego od połowy lat 50. do początku lat 60., kiedy te najważniejsze elementy mody Huberta Givenchy zaistniały w kinie i równolegle na wybiegu. Mówiąc o Givenchy, trudno nie wyjść od filmu, ale też należy powrócić do słowa arystokracja. Wystarczy zestawić biografię jego z historią człowieka, który zresztą w latach 90. szefował stworzonemu przez Huberta domowi mody Givenchy, Aleksandra McQueena. U Francuza był arystokratyczny rodowód, u Anglika pochodzenie robotnicze. I w jednym i w drugim przypadku moda była wielkim marzeniem i życiowym wyborem. Alexander McQueen to już jest zupełnie inna historia, ale też podobna, bo to są równie wielkie osobowości. Tylko że Givenchy to jest też inny czas mody. To jest czas mody, w którym wymyślała się na nowo po wojnie. To był bardzo ważny moment. Trzeba było stworzyć kobietę na nowo. Taką kobietę, która już zaczynała aktywnie w nowoczesnym świecie żyć. Chociaż oczywiście ta droga emancypacyjna jest jeszcze przed nią bardzo, bardzo długa, szczególnie, że jakby wiemy z historii, że kobiety podczas II wojny światowej podejmowały te męskie zawody, ale po wojnie niewiele z tego zostało. To znaczy czas się znowu cofnął i zarówno Givenchy, jak i Dior są trochę tego przykładem. Znaczy oni tworzyli nową modę, nowoczesną, minimalistyczną modę, ale jednocześnie nawiązującą do tej starej kobiecości, do tej takiej jednak jakoś tam księżniczki, znaczy już zupełnie innej. Bardzo mi się podoba to właśnie w jednym z filmów Zabawnej buzi. Jest taka scena, kiedy Audrey jest w takiej bardzo wąskiej, długiej, białej spódnicy i ma do tego taką krótką bluzeczkę, nowoczesną, minimalistyczną, różową, do której jest doczepiony taki królewski tren. I to jest symbol tej walki, tej królewskości, już z taką nową modą, już z taką właściwie Jill Sander. No z tą nową, nowoczesną, minimalistyczną formą. Hubert de Givenchy zmarł w Paryżu w marcu tego roku. Miał 91 lat. A mistrza Givenchy wspominał Marcin Różyc. No to było już we fragmencie, a teraz posłuchamy w całości, bo tak, to pewnie pierwsze, co przychodzi do głowy, kiedy słyszy się dom mody Givenchy i to jest piękne dziedzictwo. Thank you. Słynne Moon River. I czas na kolejne wspomnienie w dzisiejszym wydaniu audycji Do Południa. Tym razem o twórczyni komiksu i jednej z bohaterek mojego dzieciństwa, przyznam, opowie Wioletta Myszkowska. Eugenia Joanna Paweł Kroll, znana jako Charlotta Paweł. Rysowniczka, autorka komiksów o Jonce, Jonku i Kleksie oraz Kubusiu Piekielnym. Mam te komiksy wszystkie, co jest niepokojące trochę, głęboko wyryte w głowie i mózgu. Szymon Holzman, jeden z twórców dokumentu W ostatniej chwili. O komiksie w PRL-u. Jest taka scena w komiksie Złoto Alaski o Kleksie. Siedzi w fotelu i czyta powieści Jacka Londona. Tak czyta, że nie zauważa, że zjadł wszystkie już kanapki, maca ręką po pustym talerzu, nie odrywając wzroku od stron książki. Tak miałem właśnie z komiksami, między innymi Charlotte Paweł. Komiksy Charlotte Paweł wydaje mi się z tych wszystkich tradycyjnych, klasycznych naszych humorystycznych serii komiksowych były najbliżej realnego życia. Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont. Rysowała komiksy o tym, że rodzina przeprowadza się z domku do bloku i musi walczyć ze specjalistami, fachowcami i polskimi hydraulikami, którzy w latach 80. nie wyglądali jak obecnie i dlatego nie eksportowaliśmy ich pewnie wtedy do Francji. Pokazywała trudności ze zdobyciem książek. To wszystko oczywiście gdzieś pod oglądem cenzury. Tutaj nie chcę wchodzić w żadną martyrologię, bo i ona tego unikała, ale Charlotta Paweł w Kleksie i w Kubusiu Piekielnym może nawet bardziej, no, opisywała tę polską rzeczywistość końca lat 70. i lat 80. To były absolutnie epickie przygody. To było przeniesienie się do jakiegoś fantastycznego świata, pełnego niezwykłych wydarzeń, akcji, suspensu, ale też humoru oczywiście. I takie pamiętam. Charlotta Paweł należała do tej wielkiej szóstki polskiego komiksu. Bóg Baranowskiego, Babcia Chmiela, Janusza Christy, Rosińskiego, Baranowskiego. O swoim pierwszym spotkaniu z Babciem Chmielem opowiedziała w dokumencie W ostatniej chwili. O komiksie w PRL-u, wyprodukowanym dla Telewizji Polskiej. W windzie zderzyłam się z Babciem Chmielem, który wyglądał diabolicznie. Ja go nigdy przedtem nie widziałam z bliska. No wyglądał super. To jest jedna z moich ulubionych scen w naszym dokumencie. Opis jej postaci Babcia Chmiela był absolutnie cudowny, bezpretensjonalny, właśnie z dystansem i bardzo dowcipny, co chyba dobrze ją charakteryzuje. Po czym zaczął wyrywać teczkę, którą miałam pod pachą. To pani idzie do redakcji pokazać rysunki, to proszę mi pokazać. I walczyliśmy w tej cholernej windzie. 5 pięter. Dla mnie przede wszystkim była mityczną postacią, czyli autorką komiksów, którą uwielbiałem, czytałem. To była taka figura z panteonu nieosiągalnego. Aż pewnego razu się ten panteon bardzo zbliżył, a mianowicie stał za moimi plecami na poczcie na Żoliborzu warszawskim. Pani na poczcie pyta wypełnienie danych do faktury, powiedziałem Kultura Gniewu. I usłyszałem z tyłu Kultura Gniewu? Wydawnictwo komiksowe? I odwracam się, a tam stoi za mną Charlotta Paweł. I potem się widywaliśmy na Żoliborzu w różnych placówkach publicznych. Była bardzo sympatyczna, otwartą, uśmiechniętą osobą. Pierwsze skojarzenie o pani Charlotte Paweł to uśmiech spod wielkich okularów. Życzliwie patrzyła na rozmówcę, co w dzisiejszych czasach jest bezcenne. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Charlotta Paweł nie była tak wielką gwiazdą. Może właśnie dlatego, że była też bardzo skromną osobą i nie zależało chyba jej na takim afiszowaniu się z tym. O, a tu jeszcze ja jestem i ja zrobiłam takie komiksy. Ale myślę, że tak jak Tytus, tak jak Kajko i Kokosz, komiksy Charlotte Paweł przetrwają tą próbę czasu i kolejne pokolenia fanów polskiego komiksu będą do nich wracały. Mój ulubiony tom przygód Kleksa to chyba jednak było Pióro Kontra, Flamaster. Wracamy na nowy album Marian Faithful, płyta Negative Capability ukazuje się jutro. Don't go, baby, please stay a while with those who love you, with those who love you. My little rebel, what's left to say? Do what they tell you, do what they tell you. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Think of me, darling, and please don't go. I can't live without you, I can't let you go. Please stay a while, just one more smile or two. Love is worth it, dear, love is worth it, dear. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Marian Faithfull z nowej płyty Negative Capability. I jeszcze jedno wspomnienie dzisiaj do południa, ale temu nie towarzyszy żaden materiał, bo nie musi. Po pierwsze, będzie towarzyszyć mu dźwięk, a te były zawsze najważniejsze, a po drugie, towarzyszą mu nasze wspomnienia, nasze przeżycia, bo to przecież ścieżka dźwiękowa ostatnich lat, wielu lat w Polsce, w tej kulturze, ale także i w tym miejscu, i w tym studiu, z którego do Państwa mówię, mówimy i gdzie tak często gościliśmy Korę, gdzie tak często odtwarzaliśmy te piosenki, także po raz pierwszy, i gdzie brzmią i zawsze będą brzmieć szczególnie. Anna Gacek, do usłyszenia. Serce wkrada.

szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przysłano 140 kamieni. Jeden był specjalnie zasobny w żelazo. Nadesłał go chłop Boroń ze wsi Gogołów, koło Frysztaka. Siedzi sobie Ruda pod miedzą, geolodzy o niej już wiedzą. Ciąg dalszy. Wspinamy się do tego Gogołowa, który wisi nad doliną jak pobliski ongiś zamek Odrzykoń. Chałupa Boronia nie wygląda na zamek, ale też wisi w krajobrazie jakoś dekoracyjnie i teatralnie. Wspinamy się drożyną wąwozem pod górkę. Słońce ukośnie oświetla chałupinę, w snopy strzyżone, w schodki krytą. Nad chałupiną dwa drzewa, liściaste i szpilkowe na tle kumulusa i dalekich dolin, biegnących zielonymi garbami. Coś niby widok z jakiejś Fujiyamy, a może zgoła z marzeń dziecinnych o chałupce na kurzych nóżkach, ze stylizacji obrazków w książkach dla dzieci. Na takich obrazkach do domku z cukru lodowatego idą krasnoludki po płytkach z piernika. W naszej baśni idziemy na przykład w takim dubożynie po Rudzie, po autentycznej, zbrązowiałej jak piernik, zoksydowanej w powietrzu Rudzie. Ruda leży na drodze. Ruda z wołami głazów podpiera stodoły chłopskie. Ruda przegląda z płytkiego, wartkiego strumienia. Ogarnia nas wzruszenie. Ruda? Te wszystkie kolosalne zakłady, któreśmy widzieli tu na miejscu, w okręgu centralnym, może znajdą dla siebie źródło surowca. Skoro tylko zajechała do Boronia komisja i wypłaciła mu 50 złotych, już ciż w krąg rzuciły się chłopy do szukania popod krzakami tęczowego papierka. W mig podjęto badania za pomocą sztolni, szybów i wierceń. Stwierdzono, że rudy są. Wielkie perspektywy mogą otworzyć się przed nami, jeśli nadają się do eksploatacji. Sprawa się waży. Stoi chłop Boroń na wzgórku w otoczeniu ministrów i dyrektorów. Warczy aparat kinowy, szczękają migawki aparatów. W ręku trzyma wachlarz 10 dąbków. 100 złotówka nosi rysunek dębu, stąd ta nazwa. Któremu wręcza pan Kowalski, dyrektor wspólnoty interesów. Chłop Boroń jest po prawdzie bywały chłop. Pracował w Ameryce, pracował w kopalniach na Śląsku. Ci nasi rodacy, rozsiani po globie ziemskim, wnoszą wracając nieocenione siły inicjatywy i energii. Już on to wiedział, co posłać. Może by tak Instytut Geologiczny posłać na trawkę i założyć nowy, imienia Boronia. Naturalnie są to żarty. Bez środków nie pomógłby żaden instytut. To też w tym roku budżet Instytutu Geologicznego zostaje 7-krotnie zwiększony. Teraz idziemy do gospodarza Armaty, o 35 kilometrów. Tam już zabrali się do kopania. Wskrzesł odwieczny proceder poszukiwania rudy w Polsce przez wieki praktykowany. Jakże więc tu im się powiodło? Znowu musimy wysiadać z wozów i piąć się w górę. Znajdujemy prymitywny szybik, który poszedł na 25 metrów w ziemię, obsługiwany ręczną korbą, do którego się złazi po drabinach. Sztygar przy nim, sprowadzony z zagłębia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przeginam się nad szybem i patrzę w głąb. Pierwsza moja myśl, że Dalibóg Kirliporek, moja córeczka, niesłusznie konia otrzymała z rysunków. Kazali im narysować, jak święta Kinga odkrywa kopalnię soli. Jej koleżanki się męczyły, rysując świętą Kingę, dworzan, górników. Kirliporek zaś narysował dwie kreski imaginujące dwie ściany szybu i kółeczko między nimi. To był pierścień rzucony przez Kingę. A gdzież święta Kinga? Pyta podejrzliwie nauczycielka. Na górze. Rzeczowo odpowiada Kirliporek. A górnicy? Górnicy? Nie traci kontenansu Kirliporek. Oni płacują na dole. Patrząc w głąb ciemni, myślę sobie, że może i pracują tam ludzie, a może i nie. Gdy nagle w zawiesinie czarności, gdzieś, nie wiadomo gdzie, ukazuje się soczysty, tłusty ogień i piękno tego nagłego zjawienia się ognia na tle nicości wywołuje westchnienie ulgi. Niebawem korba wciąga na powierzchnię 50-kilogramowy kibel, ceber, w którym jest nieco rudy, a przeważnie płona skała. Do 100 takich kibli wyciągają dziennie. Wykuwają te rude górnicy, świecąc sobie karbidowymi lampkami, drążąc chodnik wysokości do 2 metrów. Teraz, kiedy przed oczy nam się wysiepnęło tajemnicze wnętrze ziemi, przez tysiąclecia strzeżone i nieodkryte, poczynamy gorączkowo pytać, co też z tego będziemy mieli. Jeśli zwiększymy zużycie krajowej rudy, co dla jakości stali jest obojętne, to zmniejszymy znacznie zapotrzebowanie na dewizy i damy zatrudnienie wielkiej liczbie robotników i urzędników. A zdobycie niezależności ekonomicznej jest tą najcenniejszą premią. Nie rzekłbym całej prawdy, gdybym na zachwytach zakończył. Bo cóż warte łatwe myślenie o przyszłości bez mierzenia rzeczy ciężkich i trudnych? Wielka jest spiżarnia Matki Ziemi. Jeno nie ma tak dobrze, aby kto od niej kluczyk uniwersalny posiadał. Włamywać się wiecznie trzeba, zgadywać, błąkać się. Okrutne rozczarowanie dają poszukiwania geologiczne i niesamowite dreszcze nadziei. Pamiętamy, ile hałasu podniosły pisma o złoto znalezione na Polesiu. Istotnie, z piasku Polesia można wydobywać złoto, ale koszt wydobycia 1 grama będzie chyba równy kosztowi pierwszorzędnego złotego chronometru. Czy ta tu ruda, wynaleziona przez pełnych fantazji eksploatatorów, nie będzie również zbyt droga w eksploatacji? Z góry bowiem jest wiadomo, że nie mamy w Polsce rud wysokoprocentowych, jak na przykład słynne rudy skandynawskie, zalegające wspaniałym masywem. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie.